super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek premiera o zbadanie zgodności z konwencji stambulskiej z konstytucją. Szczegóły ma nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Prokuratura odpowiada na doniesienia o obrazie uczuć religijnych po zawieszeniu tęczowych flag na kilku pomnikach w Warszawie. Rusza w tej sprawie dochodzenie. 10% spadek PKB Niemiec w drugim kwartale to najgorszy wynik od kiedy zaczęto publikować statystyki. Premier występuje z wnioskiem o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z polską konstytucją. Na specjalnej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki odniósł się także do rekordowej liczby nowych przypadków koronawirusa. Dzisiaj potwierdzono 615 zakażeń. W kancelarii premiera jest Dawid Grygorcewicz. Witaj, Dawidzie. Dzień dobry. Jak premier tłumaczył skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego? Niektóre środowiska w Polsce argumentują, że konwencja stambulska, choć ma dobre założenia dotyczące ochrony kobiet przed przemocą, to zawiera też elementy ideologiczne, stąd w ocenie premiera pojawiła się potrzeba zbadania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, czy jej treść jest zgodna z naszą ustawą zasadniczą. To są bardzo poważne wątpliwości. Wątpliwości, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Trzeba te wątpliwości we właściwy sposób zaadresować. Jako rząd podzielamy częściowo te obawy i mamy prawo sądzić, że dokument może być niezgodny z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Premier zaznaczył, że nawet jeśli konwencja okazałaby się w części niezgodna z konstytucją w Polsce, to obowiązują też inne przepisy, na przykład ustawa antyprzemocowa. A co mówił z kolei o rekordowej liczbie zakażeń koronawirusem? I tutaj według premiera część Polaków coraz lżej podchodzi do obowiązujących obostrzeń i zaleceń, co jest problemem. Dlatego zaapelował o przestrzeganie tych zaleceń. Teraz mogę zaapelować, żeby trzymać się tych reguł, które są, bo to rozprzężenie może być w jakimś stopniu niepokojące. Jeszcze na ten moment nie mamy żadnych konkretnych nowych zaleceń, ale bardzo prosimy, żeby się trzymać tych, które są. Ale premier, dopytywany przez nas dziennikarzy, nie wykluczył możliwości powrotu do obowiązującej kwarantanny dla powracających z zagranicy, na przykład z Hiszpanii. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Ruszyły obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania na dwa dni przed datą rozpoczęcia zrywu powstańcy spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska apelowała o wspólne działania na rzecz Polski i zlikwidowanie podziałów. Chcielibyśmy, żebyśmy zawsze mogli być razem. Chodzi o to, żebyśmy byli razem i razem zawsze myśleli o naszym kraju, o naszej Polsce i o naszej kochanej Warszawie. Żebyśmy byli gotowi do tego, żeby dla niej żyć i żeby dla niej pracować i żeby starać się, żeby jak dotąd się rozwijała i kwitła. A prezydent odznaczył dzisiaj kilkunastu powstańców. Ruszyło dochodzenie po zawieszeniu tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. Wczoraj do prokuratury ktoś złożył zawiadomienie o obrazie uczuć religijnych i znieważeniu pomników. W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie o czyn z artykułu 261 oraz 196 kodeksu karnego. W ramach przedmiotowego dochodzenia wykonywane są czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego niezbędnego do poczynienia ustaleń faktycznych w sprawie, jak również ustalenia tożsamości osób biorących udział w zdarzeniach. Mówiła Aleksandra Skrzyniarz z prokuratury okręgowej. Za znieważenie pomników sprawcom grozi ograniczenie wolności, a za obrazy uczuć religijnych nawet do 2 lat więzienia. Przypomnijmy, przedwczoraj w nocy na kilku warszawskich pomnikach, m.in. na figurze Jezusa przed kościołem Świętego Krzyża, zawieszono tęczowe flagi oraz chusty z symbolami ruchu anarchistycznego. Na cokołach wywieszono manifesty, w których napisano, tu cytat, to miasto jest dla nas wszystkich. Rekordowy aż 10% spadek PKB Niemiec. to dane za drugi kwartał w porównaniu z poprzednim kwartałem. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny podał, że od kwietnia do czerwca spadł zarówno eksport, jak i import towarów, podobnie jak znacznie zmalały wydatki konsumentów. Część ekspertów obawia się poważnej recesji. Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych wyraził jednak nadzieję, że straty z obecnego kryzysu zostaną odrobione w ciągu 2 lat. Za oceanem cyklon tropikalny zmierza do amerykańskiej Florydy. Z tego powodu zamknięto niektóre centra do testowania ludzi na obecność koronawirusa. Isaac ma uderzyć pod koniec tygodnia. Już teraz wiatr osiąga prędkość do 80 km na godzinę. W ostatnich tygodniach Floryda jest jednym z największych ognisk koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Więcej zakażeń w USA jest tylko w Kalifornii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj ciepło, ale nieupalnie. Na termometrach przeważnie od 22 do 26 stopni. Jeśli popada, to tylko na Pomorzu i tylko przelotnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Dzięki Carrefourowi lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Papier toaletowy Velvet 6,99 za 12 rolek, a schab wieprzowy 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 1 sierpnia. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem. Dziś dowiemy się nieco o charakterze pana Sułka, choć słuchając regularnie audycji o jego przygodach, powinniśmy już mieć wyrobione odpowiednie zdanie na jego temat. No cóż, możemy je sobie dzisiaj co najwyżej ugruntować. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 292. No, jestem. Nareszcie w domu. Jestem, panie Sułku, kochany. Cicho, to przecież widzę. No pan też jest, też widzę. No nie, niech pani umyje ręce. A pan już umył? Ja nigdzie nie wychodziłem. Ale i tak na pewno ma pan brudne. Pan zawsze ma brudne ręce. Czy pan wychodzi, czy nie? Czy rano, czy wieczorem? Po prostu taki pan jest i już. Widocznie, no mam taki charakter. Tak, ma pan taki charakter, że pan nie myje, a brudzi. Bałagani pan, a pan nie sprząta. Psuje pan, a pan nie naprawia. Taki charakter. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam. Inna kobieta nie wytrzymałaby z panem nawet godziny. Albo i krócej. A ja jakoś sobie radzę. Czasem mnie to trochę denerwuje, ale na ogół nie narzekam. No ale jakby co to proszę mówić? A co to już? Mówić nie wolno? To... Wolno, wolno, wiem. Jak tam na dworze? W jakim sensie? Ogólnym. No, ogólnie zimno jest, jak to w zimie. Zimno. Ludzie kaszlą? Oj, kaszlą, kaszlą. Co to tak? Wszędzie, na ulicach, w sklepach, w autobusach. A kichają? A też, i kaszlą, i kichają. Jedni kaszlą, inni kichają. Są także i tacy, którzy i kaszlą, i kichają. Jednocześnie? Nie, nie, nie, zależy. Czasem osobno, ale czasem jednocześnie. A to cholery. Widziałam Cypisa pod budką ruchu. Stał sobie. A stał, jak zwykle. A, i oglądał prasę. Chyba tak, bo trzymał twarz blisko szyby. To cwaniaczek. Zoliacha. Ale też kichał. I to bezpośrednio na szybę. Aż mu księskarka zwróciła uwagę, żeby jej wystawy nie opluwał. A to draństwo. A czy ja wiem, w końcu prywatny kiosk. Gdyby tak miał pan prywatny kiosk i ktoś by tak na niego kichał. Co racja, to racja. To... A co ja miałam zrobić? No, umyła pani ręce? A nie, nie, nie, jeszcze nie, zaraz to zrobię. Zawsze to robię automatycznie po przyjściu do domu. Teraz tylko mnie pan zagadał. No to już, milczę. Tylko porządnie. A mnie pan to mówi? I mydłem. No przecież mydłem myję, co pan? Musi pani zmyć z rąk wszystkie zarazki. Trzeba dobrze... By było, żeby pani sobie jakoś te zdezynfekowała usta. Usta? Tak, w środku. Niech pani nagotuje wody i ukropem wypłucze jamę gębową. Jeszcze nie oszalałam. Podobno w temperaturze wrzenia wody zarazek zdycha. Dziękuję. A ja sobie przełyk poparzę. Sam pan niech sobie płucze usta wrzątkiem, jak pan taki mądry. Ja nie kontaktowałem się z chorymi, tylko siedziałem w domu. To pani wałęsała się po mieście. Wałęsała się, jaki pan bezczelny. A kto zrobił zakupy? A kto zapłacił za światło? No już, dobrze. Znaczy ja coś mówię. Zamiast podziękować. No już, o radeś, dobra. A może by tak panią całą czymś spryskać? Jednak boję się tej epidemii, ja nie mam zamiaru chorować jak norka. A myśli pan, że ja mam zamiar? Może oblać panią po prostu spirytusem. A skąd pan weźmie tyle spirytusu? Jeszcze nie wiem, no na razie myślę. A może wystawić panią zupełnie gołą na mróz i tak przez parę godzin potrzymać? Ja nie będę patrzył. Odwrócę się. Mróz też zabija zarazki. Wymraża je po prostu na śmierć. Coraz lepsze pomysły. A może panią wyczyścić tym płynem do czyszczenia muszli klozetowej. On też zabija podobno mikroby. Niech pan da spokój. Albo pastą do butów się panią całą wysmaruje i po rybach. Taka pasta cuchnie na kilometra, a nie powiesz mi pani, że zarazek lubi smród pasty do butów. No, skąd to można wiedzieć? No, w każdym razie trzeba spróbować. No, ludzie giną w czasie tej epidemii jak muchy. Ja nie mam zamiaru tak młodo umierać, tylko dlatego, że przywlokła pani na sobie do domu jakieś paskudztwo. A po co pani w ogóle wychodziła? A ja mówiłam i nie będę powtarzać. I w ogóle nie życzę sobie, żeby pan mi tu wygadywał, że niby przynoszę do domu coś na sobie. Tylko nie na sobie. To wiedziałem, że tak będzie. Już się zaczyna. A co się zaczyna? To, że grypa panią bierze, pani Elizo. Co? Na pewno już ma pani gorączkę, bo zaczyna się pani wydzierać. Nie mam żadnej gorączki, tylko mnie pan denerwuje. Ja nie denerwuję, tylko mówię. To niech pan nie mówi. Bo co? Bo... Niech się pani ode mnie odsunie. Ja się do pana wcale nie przysuwam. Przysuwać się będzie z tymi mikrobami. To... A co się pan tak o siebie boi? Nic to pani nie obchodzi. Hipochondryk. Zaraza. Tchórz! Żaba. Kto żaba? Kto żaba? Ja żaba? Żaba. Niech no ja pana dopadnę i ja panu pokażę. No i co pan tak ucieka? Co pan tak ucieka? Nie, nigdy mnie pani nie dogoni. Jak pana dopadnę, to pana w usta pocałuję. Jeszcze czego? Przekażę panu wszystkie mikroby, jakie mam. O matko, już nie mogę. Już ledwie pan dyszy. Sama pani dyszy. No niech pan stanie. Nie ma głupich. No nic panu nie zrobię. Słowo honoru? Słowo. Ale czy honoru? Honoru. No to nie uciekam. No to... Jezus ma... Tfu! Pani mnie pocałowała! Tfu! Wiedziałem, że tak będzie! Ojej! Wielkie rzeczy, no i już po wszystkim. Nie po wszystkim, tylko dopiero teraz się zacznie. Będę chory. A głupstwa pan opowiada. To jest jednak epidemia, a nie jakieś pikimiki. A co to jest to pikimiki? Nie wiem, co mnie to obchodzi. Trzeba mi zmierzyć temperaturę. Murowana czeska grypa. I to być może z samej Pragi zaskarżę panią do sądu o umyślne zarażenie. Będzie mi pani musiała wypłacić bardzo duże odszkodowanie finansowe. Dobrze. Dobrze? Tak, ale w takim razie jeszcze jednego całusa. Przestań, co robię. Ojej, mam gorączkę. Tymczasem gajowy Marucha złapał wirusa z Mauritiusa. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Mamy dla państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dziś pomówimy o usługach i tak zwanych fachowcach. Były czasy, że całkowitą władzę nad życiem i śmiercią obywatela sprawowali właśnie fachowcy. Dziś, mam nadzieję, fachowcy są fachowcami, a ponure typy rozgrzebujące nasze łazienki i znikające na całe tygodnie przeszły już do historii. Trzeba na pewno, a przed nami Zbigniew Wodecki w piosence na polepszenie samopoczucia Rzuć to wszystko, co złe. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą, niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. My w kwietniu, niech inni w deszczu, lecz my słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny.

samiec świni nie jedną rzecz rozkmini. Dziura w rurze, nurze, nurze, nurze, ścisła w dziurze, powiedz parę gburze. Majster młody dla osłony, gdy z powodu wody szkody. O mnie mówi cała dzielnia, że dokręcam i uszczelniam. O nim mówi cała dzielnia, że dokręca i uszczelnia. Jestem zdzich, należy się pięć dych. Pytanie tylko, czy najpierw dokręcać, a potem uszczelniać, czy odwrotnie. Za chwilę kabaret Elita wskaże, jakie niebezpieczeństwa czekają na nas w biurach podróży. Na co uważać i jakich kierunków unikać? Sketch pod tytułem Travel, a kabaret starszych panów zaśpiewa piosenkę pod tytułem No i jak tu nie jechać? Mimo tych wszystkich niebezpieczeństw. Rusza sezon turystyczny, a wraz z nim podróże, przygody i przyjemności. Ale czy tylko? Nie tylko. Dziękuję. Otóż to, na naszym rynku podróżniczym pojawia się bardzo wiele firm, ale czy wszystkie te firmy są uczciwe? Nie wszystkie. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo celna uwaga. Chcąc wyczulić Państwa na problemy związane z nieuczciwymi biurami podróży, odwiedzimy z mikrofonem kilku przewoźników, a odpowiedź na pytanie, czy są to instytucje godne zaufania, pozostawiamy naszym słuchaczom. Dzień dobry. Ja bym bardzo chciał gdzieś wyjechać. To doskonale pan trafił. Oj, bo właśnie nasze biuro oferuje swojej klienteli szeroką ofertę podróżniczą. Że co? Szeroką ofertę podróżniczą. O, to ja przepraszam, bo ja chyba pomylił drzwi, bo ja chciał gdzieś wyjechać. Ależ nie, właśnie my załatwiamy wyjazdy. No to gadaj pan jak człowiek, no. Czy pan już gdzieś był? Pewnie, kochany. W Radomiu był, w Siemiatyczach, u takiego Józka, co kozy trzyma, ale ostatnio jemu się jedna pochorowała, wysypki jakieś dostała. Tu na wymionach. On i ich ciole bym smarował po głowie, ale za czorta nie pomaga. Nie wiesz pan, co by jem można było doradzić na te kozy? No, na tym akurat się nie znam, ale czy był pan gdzieś za granicą? Toś mi pan zadał skomplikowane pytanie, bo ja całe życie był w Polsce i nigdzie za granicę nie wyjeżdżał. Aż tu któregoś dnia rano ja się budzę, patrzę, a ja za granicą. O, a gdzie to było? W Czurtkowie. A czyli na Ukrainie? Panie, jak pan mnie jeszcze raz powiesz na mój ukochany polski czortków Ukraina, to jak w gębę palnę, także... Przepraszam, przepraszam, niech się pan nie unosi. Ja się nie unoszę, ja siedzę. Dobrze, z czasów krajowych polecamy panu Juratę. A tu w górach? Nie, nad morzem. A nad jakim? Bałtyckim, ma się rozumieć. Nie, to ja bym wolał góry. A, może być Karpacz? A te góry tam wysokie, bo widzisz pan, ja już mam swoje lata. No, w sam raz dla pana. A skąd pan wiesz, jakie góry dla mnie są w sam raz? Doświadczenie. A ili te góry w sam raz dla mnie by miały kosztować? 420 zł za tydzień. Ili? 420, ale jak trzeba, obniżymy. Góry? Nie, ceny. A to obniżaj, kochanieńki, obniżaj, no. Dobrze, 410. No. Obniżaj, obniżaj, ja mam czas. No, więcej nie mogę. To ja stary i mogę, a ty młody i możesz? Dobrze, 400. Dalej. No, 390, ale płatne z góry. Daję 300 i będzie fertik. No dobra, niech będzie 300. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Kiedy wyjazd? Kiedy szanowny pan by chciał, no? A jutro? No, może być jutro. Nam wszystko jedno. A co wszystko jedno? No nic, tak mi się tylko powiedziało. No, to do jutra. Do jutra. No. Marian! Złapałem jednego. Zmieniamy szyld na usługi tapicerskie i czekamy na następnego frajera. Przeczytałem w prasie waszą ofertę i jestem wprost zaszokowany. Czy to możliwe, żeby dwutygodniowy pobyt w Tajlandii kosztował tylko 1000 zł? Kochani, u nas wszystko jest możliwe. Płaci pan 1000. A co znajduje się w programie wycieczki? 1000 zł. Pytałem o program. Przepraszam, myślałem, że o cenę, bo cena wynosi 1000 zł. Tak, tak, to wie pan jakaś taka, no, dziwnie niska. A chcesz pan dać więcej? Nie, no skąd, to co? No to daj pan 1000 i będzie z głowy. Ale pytałem o program. A co by pan chciał, żeby było w programie? No, zwiedzanie zabytków. Nie, zabytków będziesz miał pan pod dostatkiem 1000 zł. I jakiś dobry hotel. Minimum, proszę pana, 4-gwiazdkowy. Jak dla pana, to jest 6-gwiazdkowy, 1000. Z klimatyzacją? Z klimatyzacją, 1000 zł. I z pełnym wyżywieniem? Z pełnym, jeszcze z kompotem, 1000. I z widokiem na morze? I na morze, i na góry, i na jeziora. Daj pan wreszcie ten 1000, bo za chwilę mogą mnie zgarnąć. Zgarnąć? Co zgarnąć? No powiedział pan zgarnąć. Nie, przejęzyczyłem się. 1000 złotych. A jaką ja mam gwarancję, że to wszystko prawda? Pełną, 1000 złotych. No chyba, że tak. No skoro pełną, to płacę. Proszę. Nareszcie, Uszanowanie. No, uszanowanie. No, cześć, Boże, ile to nerwów trzeba sobie napsuć, żeby zarobić tego marnego patyka. Byś miał Tajlandię. A, swoją drogą, gdzie to jest, kurczę, ciekawe. Jak wyjdę z kicia na następną przepustkę, to se ukradnę atlas i sprawdzę, kurczę. Apelujemy do państwa, by dla własnego bezpieczeństwa kupować w czasy i wycieczki tylko w sprawdzonych, renomowanych firmach. No, ludzie niestety są naiwni. Proszę państwa, ja osobiście kupiłem wakacyjny pobyt w biurze Uczciwość Travel i za miesięczny pobyt na hiszpańskiej rivierze zapłaciłem jedyne 500 zł. No, ciekawe jak będzie. No jak tu nie jechać? Kiedy tak nowy szlak nas urzeka, kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za nami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem, musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Bywa, że piękny jest pobyt o kolorycie różowym. Bywa, że sobie myślicie, o ten pobyt nigdy nie kończy się. I nagle ta chwila w pobycie do was przychodzi o świcie i znowu przed dom wychodzicie i wzrok gubicie we mgle. No bo jak tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak was urzeka, kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za wami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem, musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Przed nami na horyzoncie rysują się chorągwie. Można już rozróżnić konie, pojedyncze sylwetki, błyszczą zbroje. To niewątpliwie zbliżają się rycerze, w liczbie 3 dodam. A zaraz po spotkaniu z orężem usłyszymy piosenkę pod tytułem Tere Rira Knot w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. Historia bytycza. To jest sprawa. Musicie knuć. Musimy knuć. Jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Niedobrze. Azja Melechowicz. Azja, już nawet nie powiem Melechowicz. Jakoś nie wraca, a tu tyle roboty, bo przecież trzeba jakoś uczcić i początek wiosny, i dzień teatru, który już niedługo przypada. Ja bym proponował, aby połączyć jedno z drugim. Jedno z drugim. Luśnia, wy młocie, jak a jak zresztą można połączyć, jeżeli na początek wiosny to się topi marzanne, a na dzień teatru to znowu trzeba wystawić jakąś sztukę. To też ja bym właśnie proponował, by wystawić sztukę pod tytułem Topienie marzan. Brawo, Luśnia! O. Cóż za prosty pomysł! No i kto tu teraz młot? Tak, teraz to ja. Co ja wygaduję. Hej, zgubią nas te nazbyt proste pomysły. Zgubią. Słusznie, panie Zagłobo. Nie przystoi oficjerowi, jakoby jakiemu hamowi prosto drogo iść do celu. No, nie? Tak, no. Tak. A gdzież tu, proszę pana, miejsce na podchody? No, to zasadzki kombinacyjne i akcyjne. A gdzie miejsce na fortele, których żem zawsze słynął, prawda? No właśnie, tu by trzeba tak ogródkiem, z boczku kuchnię, flankować, tak. Proszę pana, flankować. Tak. I tak na paluszkach, tak. na paluszkach. Ja bym radził się milczkiem. Pewnie, że milczkiem, proszę pana, a co? Tak, milczkiem, a potem nagła wolta. Tak, tak, i zmyłka. I wtedy chodu. Pewnie, to jest, proszę pana, taktyka. Rób ta sobie, panowie, jak tam chceta, a ja się idę upić. Hej, słusznie, o przepraszam. Zaczekaj, Luśnia. Wracaj, nie bądź taki drażliwy. Tak, no. Tak. Zatrzymaj go, Wasieńko. Trzymaj go mocno, tak. Bo gdy się zrazi i sobie pójdzie, tedy nie daj Boże, cała robota dla nas ostanie. Hej, Luśnia! Tyś zacny pachołek. No, tak, całuję rączki, tak, całuję. Twój pomysł, Luśnia, w zasadzie nie jest taki bardzo zły, jak na podyficy jest. No ja też tak sądzę, zwłaszcza gdy oficjerowie nie mają lepszego. To, no, słuchaj, no, my oczywiście mamy o wiele lepsze pomysły. Ale chcemy ci dać szansę, młodzie. Otóż to, powiedz nam tylko, w razie gdybyśmy zaakceptowali twój, proszę pana, scenariusz. To jakby to wyglądało? Otóż tak, słuchajcie, najsadniej. Tam pierw dragoni by utopili marzannę, czyli taką paskudną kukłę z wrednym pyskiem, symbol odchodzącej zimy. Ba, ale skąd taką wziąć z paskudnym pyskiem? No jak to, a pani Basia? No, o, to jest, proszę pana, jakaś propozycja. No, ale ona może nie pójść do dna, no. Ty, to się cegłami obciąży, pójdzie. Zaraz, bo panowie mi przerwali. Ja też nie chcę topić pani Basi, tylko zacząłem mówić, a pani Basia obiecała zrobić kukłę ze słomy. Z tym, że słoma się skończyła. No, niedobrze, panowie. Stary, będziesz musiał narznąć nowej. No. Ja tu jestem reżyser, chcecie mieć teatr, to do roboty. Naciąć no mi tu słomy, szable w dłoń nie robię. Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy. Śpiewam w rykach, nie w Amerykach. Zwiedzam jasło, Jurek wykupił masło i światło na schodach zgasło. Tarirarirakno, adres, nazwisko i kod. Tarirarirakno, adres, nazwisko i kod. Jestem w Tczewie, nikt o tym nie wie i czekam na ciebie. Bawimy się w pile, wpadnij na jedną chwilę, bo po co zostawać w tyle? Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Jestem w Ustce, a byłam w pustce, niedobrze mi w bluzce. Zwiedzam brody, Florek wykupił lody, a spodnie wychodzą z mody. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Siedzę w Łomży, deszcz mnie tu omży i w smutku pokrążył. Panienko z poczty, wyrzuć nas i odpocznij i zakręć koniecznie loczki. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Tarirarirak noc, adres, nazwisko i kod. Zbliżamy się już do końca dzisiejszej powtórki z rozrywki. Jutro zapraszam na Akademię Rozrywki chwilę po 13, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia, Halina Frąckowiak, Jak pięknie by mogło być. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. by mogło być na ziemi wiecznie zielonej, wystarczy wiedzieć, gdzie wstaje świt, pójść w tę stronę. Wśród szczęków broni zgiełku spraw krzyczą Kasandry wszystko wiedzące. Tu mądrość świata na nic się zda, trzeba umieć spojrzeć w słońce. Tak pięknie by mogło być. Ziemia jest wielką jabłonią, starczy owoców, wystarczy cienia dla tych, co pod nią się schronią. Pięknie by mogło być, bo przecież jesteśmy ludźmi. Jest sen zbyt straszny, aby go śnić. Obudźmy się, obudźmy. Wśród krwi pożogi toczy się gra, codziennie jest sąd ostateczny. Tu mądrość świata na nic się zda, musimy znów stać się dziećmi. Jak pięknie by mogło być. Ziemia jest wielką jabłonią, wystarczy cienia dla tych, co pod nią się schronią. Jak pięknie by mogło być. Ziemia jest wielką jabłonią, starczy owoców, wystarczy cienia dla tych, co pod nią się schronią. Jak pięknie by mogło być. Przecież tak dobre jest życie. Jak pięknie by mogło być. Przecież tak dobre jest życie. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam pracowników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.